میرے لب پر صبح و شام کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پر صبح و شام اور جو تڑپ گئے مدینے کی جدائی میں شگا جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شگا ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام ہم غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام ہم غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے گو نیم جان حشر کی گرمی بلا کی پیاس سے گو نیم جان ساقیا ساقیا ساقیا للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام ساقیا للہ کوثر کا چھلکتا ایک جام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام ادنا غلام اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف یا نبی کر دو آرزو نا تمام یا نبی کر دو آرزو نا تمام یا خدا تگرے عزا عطار کو وہ آنکھ دے یا خدا آنسو بہانا جس کا کام ہو غمِ محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام یا رسول اللہ میں بے آپ کا ادنا غلام آپ آپا ہو کے آیا آپ ہیں شاہِ انام آپ آتا ہو کے آتا آپ ہیں شاہِ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا ادنا ادنا غلام